بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الإسبال في الصلاة. د اسبال نه مراد نزول الثياب عن الكعبين، جامع او کپڑے د گیټو نه لاندې کول. دا حرام دی مطلقاً که په موس کې وي که د موز نه بار وي، او دا جامع که قمیص وي لکه عرب اوږده قمیصونه اچي، یا چوغه وي یا بل سکوټ وی یا لنګ او پرتوګ وی، نو دا د گیټون لاندې کول حرام دی. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دی، او دو قول دو مذهب دی چې آیا دا تحریم مطلقاً دی که مقید دی. نو اکثر اهل علم دا وی چې دا تحریم مطلقاً دی، او یو جماعت د اهل علم دی طرف له ذهاب کړي چې دا مقید دی په خو یا لا سره، چې کله د تکبر په تور باندې گیټي پټی کړي وي، جامې راځونډې کړي، نو دا بیا حرام دی ورنه حرام نه دی. ځکه وی مطلق به حمل کول شي په مقید باندې. په احادیثو کې ور سره لفظ د خو یا لا راغلی، چا چې لنګ او پرتوګ او جامع د گیټو نخکته کی، نو دا به په اور کی وی. بعضی احادیثو کې راغلی الله رب العالمین بور له رحمت په نظر باندې نګوري. ابن ابي شيبه رحمت الله له په المصنف کې په اسناد جيد سره ذکر کړي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اغه با اسبال کولو، او وی به انی رجل حمش الساقین، زما دا پندای نری دی، نو د دې عیب د وجنا زدا اسبال کوم، او دا پرتوګ ولنګ میراخ کته کړه. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی دا غی جواب کئ شهاب عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا اثر محمول لپدی باندې، چې کوم مستحب طریقه ده او زیادت راغله ده چې د مسلمانانو او د مؤمنانو سړو پنسه با ترنی می پندای پوری. نو د ابن مسعود رضی الله عنه مقصد دا ده چې اسبال به کول نو نیمه لبه لنګ او برتوګ نه رسولو، نور داغه په دې اثر کې دا نشته چې غنیغه به گیټي پټي کړې وي. تر نصف ساق به نه رسولو، باقی کعبین او گیټي به نه پټولي. او دا ممکن ده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له د عمرو ابن زراره رضی الله عنه واقعیا او قصه نو رسیدلې، کما چې په مسند احمد کې په اسناد ثابت سر راغلي چې داغه پندایوم نری ود عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه غونته، نو اغه لنګ رازوان کړه او گیټی پټی کړی وی. نو نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې انکار وکړو او حکم ورلو کو چې دا لنګ دې پورته کا، او به ورلو فرمایل ان الله عز وجل قد احسن كل شيء خلقه، الله رب العالمین هر شی چې پیدا کړ نو خیسته کړی دی. نو غم حمش الساقین او پندای نری وی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول رفع الازار حکم کړو. نو راجه د اغه اهل علم قول چې غیدی له مطلقاً حرام ویل دي، کدا د تکبر په تور باندې وی او کبلا تکبر وی. خو چې خویلا او تکبر ورسره وي، نو دې کې بیا نورم شدت راځي او ګناه کې سیواوال راځي. او د موز دا قید ور سره د موز د عظمت د وجنه لګی، ورنا خارج السلام دا کار حرام او ناروا ده. قال حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا ابو داود عن ابي عوانه عن عاصم عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې فرمایلی من اسبل ازاره فی صلاته خیلاء، چا چې راخته کولنګ او پرتوخ خپل بموس کې د تکبر او د غرور په تور باندې پنسی راخته کی گیټه یې پټی وی، فلیس من الله فی حل ولا حرام، نو نه ده ده الله د طرف نه په حلت او حرمت کې، فی حل ولا حرام شارحین مختلف معنی کړي، یعنی نه ده ده الله د طرف نه ان یجعله فی حل من الذنوب، دا چې ده حلال او ګرځي د ګناهونو نه، ګناهونه ده نه لرکی، ولا فی ان یمنعه ويحفظه من سوء الاعمال، او نی الله رب العالمین حفاظت کوي د ناکار عملونو نه، یا فی ان یحل له الجنه او فی ان یحرم علیه النار، دنه د الله د طرف نه په دې حکم کې چې جنت د دې لپاره حلال وګرځي یا اور په دې باندې حرام کی، یا معنا دا د لیس هو فی فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى، ده حلال کار نه کړي او نه د لپاره احترام او عزت شته د الله په نسبان دي. بعض معنا دا کړي چې لا يؤمن بحلال ولا حرام، دا سره په حلال او حرام ایمان نه راړي، نو معنا دا شو برئ من الله وفارق دينه، ده د الله نه بری شو د خپل دین پرې خوړو، چې کله دا د حلال غني او قصدن عمدن دا کار کوي. قال ابو داود روا هذا جماعه عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، امام ابو داود وی دا حدیث یو جماعت دراویانونا دا عاصم ابن سليمان الاحول نا موقوفا نقل کړي، چې غدا حدیث موقوف ذکر کړي په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. دغ راویان سوق دی وی منهم حماد بن سلمہ وحماد بن زید وابو الاحوس وابو معاویہ، چې دا حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابو الاحوس او ابو معاویہ دی. مقصد دا ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت باندې دا چې دې حدیث په وقف او رفع کې اختلاف دی، چې آیا دا په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې موقوف دی کنا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ده. نو دا عاصم ابن سليمان الاحول نا مختلف شاگردان دا حديث را نقل کړي، ابو عوانه اغه دا روایت مرفوعا ذکر کړي، او باقي نور ثقات شاگردان حمادين ابو الاحوس او ابو معاويه، دا غسلور شاگردان دا روایت په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه موقوف ذکر کړي، او راجح خبرم دا چې دا حدیث موقوف نه. رجال د دې اسناد زید ابن اخزم دا ثقه ده، ابو داود نه مراد سليمان ابن داود الطيالسي ده، ابو عوانه د الموضح ابن عبد الله اليشكري، عاصم ابن سليمان الاحول، ابو عثمان النهدي چې د نومو عبد الرحمن ابن مل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایمان راوړو خو ملاقات ورسره نه ده شوه. نو رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، په وقف او رفع د دې حدیث کې اختلاف ده. راجح قول دا د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې دا حدیث موقوف د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، خو که موقوف هم شي نو د لپاره حکم د رفع دی، ځکه کله چې صحابي او داسې خبرو کی چې اغا غیر مدرک بالرای وي، عقل سره داغي تعلق نوي نو دا په حکم د حدیث مرفوع کی وی لکه اصول الحديث کې تاسو ویلي. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړی په کتاب الزینه باب اسبال الازار کې. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان وقال حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره ويپمن ددی کی چې یو سړی مسکولو په داسې حالت کې چې لنګ راخته کړه او گیټي پټي وي. اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوزع لارشن او دسوكا فذهب فتوضع نديتلو او دسكرو ثم جاء بياراغلو ثم قال اذهب فتوضع نبدويم زلول النبي صلى الله عليه وسلم ويليو لارش او دسوكا فذهب فتوضع نديتلو او دسكرو ثم جاء بیا راغلی او فقال له رجل یا رسول الله نو یو سړی تپوس کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لك امرته ان يتوضا سدی تاسو لره چې تاسو حکم کو دي صحابي له چې دی او د سوګي. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انه كان يصلي وهو مسبل ازاره یقینا د موسکولو او دیخ کته کون کې خپل لنګلا د هدې شرعینه راخته کړه او گیټي پګې پټي وي. و ان الله عز وجل و ان الله جل ذکره او یقینا الله چې پورته د ذکر او شان دا غي لا يقبل صلاه رجل نقبل مز دا غسړي مسبل ازاره چې غره لاندې کړي وي لنګ او پرتو خپل پاګې کې گیټي پټي کړي وي. نو په دې حدیث کې دا دی چې کوم سړی اسبال کړی د دې گیټي پټي وی نماز نه قبليږي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د ابو جعفر د جهالت د وجنا. باقی رجال ثقات دی ابو جعفر الانصاری دا په دې اسناد کې مجهول راغلی دی نو د جهالت د وجنه دا حدیث ضعیف دی. نو که یو سړی په داسې حالت کې موزو کو چې دا گیټي پټي وي نو اگر چې په دې کار باندې دی مجرم او ګننګار دی خو موزه وشو موزه ادا شو دوباره په دې موز را ګرځول نشته. او په دې حدیث کې چې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله رب العالمین د مسبل الازار موز نه قبلی نو اسناد د حدیث ضعیف دی د ابو جعفر الانصاری د جهالت د وجنا. باب فی کم تصلی المرآه باب د په بیان د دی کی چې په څومره جامو کې به زنانه مسکی. په دې باب کې به امام ابو داود رحمت الله علیه احادیث ذکر کی چې زنانه به پسومره جامو کې مسکی دا بلوپټه په سرای نارنګ داسې کولاو او اوګدي جامې باچي چې د سر نه تر خپو پورې د دې ټول بدن پکې پټوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سالت ام سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المراه من الثياب. د محمد ابن زید ابن قنفز مور چې د دینمو ام حرام دید ام سلمہ رضی اللہ عنہ نه تپوس کړو چې په سمره جامو کې به زنانه مسکی. فقالت نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ور لویلیو تصلی فی الخماری دا زنانه به مسکی فی الخماری په لوپټا او صادر کې والدرع السا والدرع السابغ الذي او په هغه قمیص کې السابغ د السابغ معنا د الواسع الطويل چې هغه اوګه د کولاوي الذي هغه یغیب ظهور قدمیها، د یغیب معنا ده یغطی و یستر، چې هغه پټی او پرده راولي ظهور قدمیها د دې د خپو د دې ظاهر. د خمار معنا ده ما تغطی به المرأة رأسها، چې زنانه په کوم لوپټا او صادر باندې سر پټی. او د درع معنا د درع المرأة قمیصها، او د السابغ معنا د الواسع الطويل، او د یغیب معنا د یغطی و یستر. نو زنانه به مزد پاره لوپټا او صادر استعمالی، او داسې کولاو اوګدی جامې به چې سر نه ترخپو پوری پکې دا پټی. رجال د دې اسناد عبد الله ابن مسلمه القعنبی، مالک ابن انس، محمد ابن زید ابن قنفذ القرشی المدنی، دا ثقات دي. خود محمد ابن زید دا مور چې د دینو ام حرام دا مجهول ده، نو د دې د جهالت د وجنا سند د دې حدیث ضعیف ده. خو په دې باب کې موقوف آثار راغلي دي چې زنانه با په لوپټي او اوګدو جامو کې مسکې چې د سر نه ترخپو پکې پټي. د عائشه رضی الله عنها آثار، د میمونی رضی الله عنها، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، دغه آثار فالمصنف كي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ذکر کړي. بل د اهل علم او فقها او پدی باندې اجماع ده چې زنانه به د سر نه ترخپو پوری د مس په دوران کې ځان پټي، دا پدی باندې فرض دي. ابن عبد البر رحمه الله عليه په الاستذكار کې وی والذي عليه فقهاء الامصار بالحجاز والعراق على أن المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. وإذا فقهاء ده حجاز أو ده عراق فديبان ده اتفاق ده چې اصیلا آزاد زنانا دا به د موس په دوران کې ټول جسم پټي په یو غټ او درون صادر باندې چې باغی باندې به دا سر پټي. دا رنگی داسې کلا او جامې به د سر نه ترخپو پورې اچي چې ټول بدن یې پټي، ځکه د دې بدن او جسد ټول عورت ته، مگر د دې مخ او د دې د لاسونه کفین. دا د موز مسله ذکر کوي. د موز نه بار زنانه د سر نه راوالي ترخپو پورې چې پاغي کې وجه او کفینم داخل دی عورت ده. خدا د موز مسله ذکر کوي چې د موز په دوران کې مخ او لاسونه سرګندول شي، او د دین علاوه نور ټول بدن به پټي. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې دا اجماع ذکر کړي، او بیا ذکر کړي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا خپي دا عورت نه ده، ظاهر القدمین کخکاری. دا مذهب دی د جمهور اهل علم چې لا يجوز لها الا كشف الوجه والكفين. د موس په دوران کې به دا صرف مخ او لاسونه سرګندي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوى کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کړی دا غي قول ذکر کړی چې يجوز ابداء القدم، قدمین د زنانه کې د موس په دوران کې ښکاری نو دا جایز دی. او به ذکر کړی چې د دلایل په اعتبار سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول قوي او راجح دی، ځکه عائشه رضی الله عنها دا قدمین د زینت ظاهره نه ګرځولې دي. قران کریم آیات دی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنانه بخپل زینت او خایس نه سرګندای مگر هغه چې د دین ظاهر وي. عائشه رضی الله عنها وې د ما ظهر نه مراد څه شی دی؟ الفتح فخاسره، حلق من فضه تكون في اصابع الرجلين، دا غوتمی او د بنګړو په شکل باندې د سپینو زرو زیورات دي چې د خپو په دی غوتو کې زنانه چولی وي. دا اثر د عائشه رضی الله عنها ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په تفسیر کې ذکر کړي. نو خپې د زنانه د مس په دوران کې سرګندې وي، نو دام جایز دی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. او مخکې د جمهور قول ذکر شو چې وجه او کفین هم د دینه مستثنا دي. نو حدیث که په دې باب کې ثابت نمشي اجماع د اهل علم ده په دې باندې چې زنانه د سر نه تر خپو پوري عورت ته الا وجهها وكفيها. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. ده محمد بن زيد بن قنفذ نوم ده حديث نقل كده. قال عن ام سلمة ده ويد ام سلمة رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم چدي تپوس کلو ده نبي صلى الله عليه وسلم نا اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار. آیا زنانه د پاره مسکول جایز دی فی درع و خمار پاغه وګد او واسع کمیس کی او پلو پټکی لیس علیها ازار چې د دې لنګ او پرتګنی. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا كان الدرع سابغا کله چې د دې دا قمیس واسع او طویل وی یغطي ظهور قدمها چې هغه د دې د قدمونو دا ظاهر پټی. ظاهر د قدمینو نه مراد کم چې بره طرف دی او د باطن نه مراد هغه طرف دی کم چې د زمکی سره لګي. نو چې ظاهر القدم په دې باندې پټیږي بیا موز وی جایز دی. قال ابو داود روا هذا الحديث مالك بن انس وبكر بن مضرا وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد بن زيد عن امه. امام ابو داود وی دا حدیث د محمد ابن زید ابن قنفذنا د شپږو شاگردانو مالک ابن انس بکر ابن مضر دریم حفص ابن غیاث سلورم اسماعیل ابن جعفر پنځم ابن ابي زيب شپږم ابن اسحاق د شپږو شاگردانو د محمد ابن زید ابن قنفذنا دا حدیث را نقل کړ عن امه د مورنا چې مخکې ذکر شو ام حرام عن ام سلمة غيد ام سلمة رضي الله عنها لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ديش بغرا ويانو پک نبی صلى الله عليه وسلم نه ذکر کړه. قصروا به على ام سلمة رضي الله عنها دی اقتصار کړه په ام سلمة رضي الله عنها باندې. امام ابو داود رحمت الله عليه په دې سره اشاره کوي دی لا چې دی ثقات راویانو د محمد ابن زید ابن قنفذ نه دا روایت موقوفا ذکر کړي چې دا د ام سلمہ رضی الله عنها قول لکه څنګه چې مخکې روایت موقوف وو. د دې شپږو ثقات مخالفت کړه دی عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار نو هغه دا روایت مرفوعا ذکر کړي چې ام سلمہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړي. نو اسناد د دې حدیث مرفوعا ضعیف دی ذکر عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ده بارکی وی چې صدوق یخته خو اکثر اهل علم پدی باندې چې دی ضعیف دی د حافظی د جهتنا او بل د جماعت د ثقات د مخالفت کړي و غی دا روایت د محمد ابن زید د موقوفا نقل کړي. مصنف رحمت الله علیه دې طرف ل اشاره کړي. امام دارقطنی رحمت الله علیه په العلل کې د موقوف بارکی وی چې انه صواب ثواب او حق خبر داده چې دا حدیث موقوف دی په عائشه په ام سلمہ رضی الله عنها باندې چې موقوف وبشینو په موقوف کې بیا دا قول راجح دی چې دا موقوف هم ضعیف دی ځکه پاغي کې د محمد ابن زید ابن قنفذ دا والده ام حرام مجهول راغلی لکه د مخکې حدیث په اسناد کې تاسو واوریدل. خو په دې باب کې د عائشه میمونې او ابن عباس رضی الله تعالی عنهم آثار راغلي. ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړي کداغه آثار ثابت نمشي نو اجماع د اهل علم دا لکه تاسو واوریدل. بیا کچرته د زنانه د عورت معمولی غونته انکشاف شي قليل الانکشاف نو هغه بیا مانع د جواز نه دی د هغې سره مس کیږي که د عورت معمولي غونتې حصه چرته د بدن ښکاره شوه او مخکې تاسو واورېدل چې د سر نه راوالي تر خپو پورې زنانه عورت دی نو که د دې بدن لږ غونتې ښکاره شو نو په دې کې حرج او ضرورت دی نو دا مانع د جواز نه دی بلکې موزې ورسره کیږي. فالمغني کې ابن قدامه رحمت الله علیه وی فإن انکشف من المرأة شیء یسیر عفی عنه که د زنانه د جسد او د جسم نه شی یسیر معمولی غونتی زی سرگن شو نو دا معفو عنه دی او رد کړه د په قول د خرقی باندې وی وقول الخرقی اذا انکشف من المرأة الحرة شیء سوا وجهها وکفیها اعادت الصلاة وی امام خرقی رحمت الله علیه چی ویلی چی کلا دا یو اصیل ازاد زنانا دا لاسو او دا مخنع علاوس شیع دا موس پا دوران کی سرگن شو دا با موس دوباره را گرزی نوی دا محمول دا علاما یکثر و یفحوش پا اغا سرگن دی دو باندی چی اغا کسرت سروی دا بدن دی ریسی سرگن دا شوا بیا دا دی راو کموالی آیا دا دی سهت شتکنا نو علماء احناف دا دی دا پا رهد ذکر کرده امام ابو حنیفا و امام محمد رحمهم الله دیوی چې د کثیر نه مراد ربع العضو ده د اندام سلور مهیسا کده یو اندام سلور مهیسا سرګند شو نو دا کثیر دی او کده دینه کم وینو دا قلیل دی او امام یوسف رحمت الله علیه وی کده نیم نه سیوا ایسا سرګند شو دا کثیر دی او کده نیم نه کم وینو دا قلیل دی خو صحیح خبره دا ده چې د کثیر او د یسیر د پاره څه حد نشته رجوع په دې کې عرف لدا بعض خلکو کې به غربت او فقر وي نو دا ربع یا دا نصف به دا غي د پاره قلیل شمارل شي او بعض چې مالدار خلک دي نو غي د پاره به لږه حساب کثیر شمارل شي ځکه دا تقدیر او اندازه مقررول دا خو په نس او توقیف باندې راځي او په دې مسله کې توقیف شته نه چې شارع دی ویلي چې دا دومره حصہ قلیل دا او دومره یسیر ده بهرحال د عرف مطابق کچرته یسیر او لغونتی حصہ د جسم او د بدن د زنانه په مسکی سرګن شي نو دې سره مسکی کی دا قیاس ده علی یسیر عورت الرجل باب المرأة تصلي بغير خمار باب د په بیان د دې چې زنانه مسکی بغیر د لوپټې او د صادر نه نو د مزین قبليږي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار نقب لي ألا رب العالمين مزد أغزنانة غبالي غوي دحائز نمراد التي دخلت سن المحيض دحائز أغا أمر لدى رسيد لي نددي مزد ألا رب العالمين نقب لي إلا بخمار مگر پلو پټ باندې د خمار نه مراد الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها هغه ساده ورو پټه چې زنانه په سر پټي رجال د دې اسناد محمد ابن المثنى البصري حجاج ابن منهال البصري حماد ابن سلمة البصري قتادة ابن دعامة السدوسي البصري محمد ابن سيرين البصري دا طول ثقات دي صفية بنت الحارث دا تابعية دا ابن حبان بخبل كتاب الثقات كي ذكر كري بثقات التابعين كي نو اسناد د حدیث احتمال د تحسین لري ځکه صفیه بنت الحارث د دین ابن سیرین او قتاده رحمهم الله حدیث را نقل کړي او ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي بعضی چې دی لمجهول ویلی نو مخکې تاسو د امام ابن کثیر او د امام ذهبي رحمهم الله قول واوریدو چې کله جهالت په طبقه د تابعینو کې راشي نو دغه جهالت بیا اهل علم قبلی او د داسې مجهولین چې کوم په طبقه د تابعینو کې راغلي دا غي حدیث په مرتبه د حسن کې اخلي چې کله په هغه حدیث کې رکاکت الالفاظ نوي دارنګ مخالفت د ثقات پکې نوي نکارت پکې ني نو احتمال د تحسین دا حدیث لري چې سند حسن د امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي او بیا وی حدیث حسن دا حدیث حسن دی. قال ابو داود رواه سعيد يعني ابن ابي عروب عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود رحمه الله عليه وجد حديث سعيد ابن ابي عروب ده امام قتاده نقل كره اغد حسن بصري رحمه الله علينا او حسن بصري ده النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ذكر كاي. مقصد ده امام ابو داود رحمه الله عليه ده چ حماد ابن سلمہ البصری او سعید ابن ابي عروبه دا حدیث د امام قتاده نه را نقل کړي خود دی پکې بیا اختلاف دی. حماد ابن زید چې د امام قتاده نه نقل کین او غید محمد ابن سیرین نه موصولا ذکر کړي چې دا حدیث موصول دی او سعید ابن ابي عروبه چې د قتاده نه نقل کین مرسل نه ذکر کوي چې حسن بصری رحمت الله علیه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي اعلان کې حسن بصری تابعی دی. نو راجح دا چې حدیث موصول دی او سند حسن دی. نو بغیر لوپټي بغیر صادره چې زنانه مسکی د غمزه الله رب العالمین نه قبلی. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها. عائشة رضي الله عنها ويدن شبوا بصفية بنت الحارث باني جدا مور ود طلحة الطلحات فرأت بنات لها نو ددي سلونه کتلې وی. فقالت عائشه رضی الله عنها ورلویلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم زما کور لرا د نشو او فی حجرتی جاریه او زما په حجره او کور کې یو جنی وا فالقی الی فالقی دا صیغه مجهوله نه معلومه ده فالقا الی حقوه نورا غرزول او مالا خپل لنګ خپل لنګ او ازار مال را کړو. حق و په اصل کې ویل شي الازار لنګ لا و اصله موضع شد الازار او په اصل کې دی لوی په کم زمانه چې دا لنګ تړل شي مراد د دینه دا تشه الخاسره دا تشه او بڑته نه مراد ده. خو بیا د مجاورت د وجنه د اطلاق په ازار او لنګ باندې کیږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل ازار او لنګ مال را کړو. وقال او فرمایلی شقيه بشقتين دا دو ټوټي کويش لو دو حصو لا فاعطي هذه نصفا ننمتن دي يوي لورك والفتاه التي عند ام سلمة نصفا او دويمتن اغه جني لورك اغه زنانه لا چکم د ام سلمة رضی الله عنها سره دا دوی سی کنیم دیجی نیل ورکنی مغیلا فإنی لا اراها الا قد حاضت یقینا ز گمان نکوم پدی باندې مگر دا بالغ شوی دا حاضت معنا دا بلغت سن المحیض او لا اراهما الا قد حاضتا دا او شک د دراوینا چې دا سی الفاظ ویلی ز گمان نکوم پدی دواړو باندې نوینم دا دواړه مگر دا چې دا دواړه بالغ دي. قال ابو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. امام ابو داود وی دارنګ دا حدیث روایت کړه ده هشام د محمد ابن سيرين نه لکه څنګه چې مخکې روایت تنه قتاده نقل کړه نو دا سیدا حدیث تنه هشام نقل کړه ده. رجال د اسناد محمد ابن عبيد ابن حساب البصري حماد بن زيد البصري ايوب ابن ابي تميمه السختياني البصري محمد بن سيرين دا ټول ثقات دي. صفيه بنت الحارث ذكر مخکی وشو چې دا تابعيه ده. ابن حجر رحمه الله عليه دي له صحابيه ویلي خو دغه قول حافظ رحمه الله عليه مرجوه ده او قابل قبول نه ده. دا صحابيه نه ده بلکې تابعيه ده. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، ځکه د ابن سیرین رحمه الله سما د عائشه رضی الله عنها نه ثابت نه ده. محمد ابن سیرین د عائشه رضی الله عنها سره ملاقات نه شوی. متن د دې حدیث حسن دی، ځکه ابن الاعرابی رحمت الله علیه دا په معجم کې ذکر کړی دی. عن ابن سیرین عن صفیه بنت الحارث عن عائشه، د ابن سیرین او د عائشه رضی الله عنها په مابین کې صفیه بنت الحارث دا چې د کم ذکر په مخ کې اسناد کې وشو. نو متن د حدیث حسن دی او اسناد د مصنف رحمت الله علیه منقطع دی، د محمد ابن سیرین سما د عائشه رضی الله عنها نه ثابت نه ده. باب ما جاء في السدل في الصلاة، باب د په بیان د دې کې چې کوم احادیث په دې کې راغلي چې په مس کې صدل کول. د صدل په تفسیر او تعریف کې د اهل علم درې اقوال دي. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وایي، هو ارسال الثوب حتى يصيب الارض. صدل دی لوی چې جامې او کپڑے رازونډ کې تر دې چې زمکی پوری ورسی، زمکی لچ ورسی نو دی له صدل وایي. نو د امام خطابی په نیز باندې اسبال او صدل دا یو شی دی. مخکې ذکر د اسبال شو چې جامې دومره راویزان دی او خته کې چې گیټی پکې پټی شي. دویم ابن الاثیر رحمت الله علیه په ان نهایه کې د صدل تعریف کړه دی، ان یلتحف بثوبه ویدخل یدیه من داخل فیرکع ویسجد وهو كذلك. صدل دی لوی چې یو انسان جامه او کپړه د ځان نه راتاو کی او د لاسونم په منځ کې وردن نه کی د دن نه بار لاسونه نه روباسي، د رکوم په دې حالت کې کوي، سجدم په دې حالت کې کوي، لکه مخکې ذکر د اشتمال الصماء شو. نو دا تعریف ابن الاثیر رحمت الله علیه په ان نهایه کې کړه. دریم تعریف چې عام اهل علم کړه او دا راجح تعریف دی، ان یضع وسط الازار علی راسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله غير ان يجعلهما على كتفيه. چې یو کپړه انسان یو صادر په سر باندې کیدی یا په اوګو باندې کیدی او دا غي د دواړو طرفونو راويزان کی، یو خي طرف لا بل ګس طرف لا بغیر د دینه چې دا په اوګو باندې وګرځي، سر باندې کپړه کیدی یا په اوګو باندې راويزان دی کی، یو بل طرف لا خي او ګس طرف لا راويزان دی او په اوګو باندې نه ګرځي. نو دا درې تعریفونه اهل علم د صدل کړی دي. بعضی دې سره قیود ذکر کړی دي چې صدل نه مراد صدل الیدین دی، چې په مسکې دي د ابتدا نه راوالې تر انتها پورې په حالت القیام کې لاسونه ځوند پریخي وي، لاسونه په نامه یا په سینه باندې نه کیدي. بعضی دا خاص کړی دی صدل د قمیص سره، بعضی د عامې کپړې سره، بعضی د شماخ سره چې په سر باندې دي کوم پلا او رومال چولی. خو راجح قول دا د غوره افضل چې دا صدل حمل په عموم باندې، دې سره دا قید نشته چې دا په قمیص کې دی یا په عام ثوب او کپړه کې یا په شماخ کې یا په یدینو کې، ځکه احادیث چې په دې باب کې راغلي هغه مطلق دي، څه قید ورسره نشته. نو د موس په دوران کې صدل دا مکروه دی. قال حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم عن ابي هريره. قال ابراهيم ده مصنف استاذ ابراهيم بن موسى ده حديث ده ابو هريره رضي الله عنه نقل كي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړی دا د صدل نه په موس کې چې کپړې د انسان رازونډ کی دا دی په اوګه باندې نه ګرځي. و ان یغتی الرجل فاه، او دا چې پټ کی یو سړی خلخ پلا په صادر باندې یا په بل سبا باندې، لکنن سبا ماسکونه وروتی او په دې باندې خله پټ کی، نو دا مکروه دی. نو په موس کې صدل او خله پټول دا دواړه کارونه مکروه دي، خو که د ضرورت په بنا باندې وي، لکه اوس ضرورت ته دا بیماری وبا راغلی ده، دا هغې دپاره احتیاطي تدابیر دا دي چې هر څوک به ماسک استعمالوي، خوله به پټه کړې وي. نو د ضرورت په بنا باندې که وشي، بیا قاعده ده الضرورات تبیح المحظورات، د ضروریاتو د وجې نه بعضې ممنوع کارونه دا خو لا مکروه دی، بلکې حرام کارونه هم کله جایز ګرځي چې انسان هغې له مجبوره شي. د قرآن کریم آیات دی، وقد حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، الله رب العالمین په بندگانو باندې بعضی سیزونه حرام کړي، خو چې کله ورله محتاج شي، حاجتمن شي، ضرورت شي، نو بیا دغه حرمت کې تخفیف راځي. قال ابو داود رواه عسل عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاه. امام ابو داود و اذا حديث عسل ابن سفيان نقل کړي، دا عطاء ابن ابي رباح المكينا اغدا ابو هريره رضي الله عنه هنا چې نبي صلى الله عليه وسلم د صدل نه منع فرمایلی په مسکی. خدا کوم چې امام ابو داود رستو ذکر کړی چې رواه عسل عن عطاء، دا روایت ضعیف دی، ځکه دا عسل ابن سفيان د محدثین په نيز باندې ضعیف دی، نو دا رستنه سند ضعیف دی. رجال الذي مخي اسناد محمد بن العلاء الحمداني الكوفي، ابراهيم بن موسى الرازي، عبد الله بن المبارك المروزي الخراساني، دا طول ثقات دي، حسن بن ذكوان البصري، صدوق يخطئ، سليمان الأحول مراد سليمان بن ابي مسلم المكي الأحول دي، دارنگ عطاء ابن ابي رباح المكي، سليمان الاحول او عطاء هاد ورثي قدي، اسناد دي حديث حسن دي. حسن ابن ذكوان اگر چه اكثر محدثين دل ضعيف ويلي، خو يحيى ابن سعيد القطان وعبد الله ابن مبارك رحمهما الله ددن روايات نقل كدي، نو دا دو امامان چې د چانا روایت نقل کی، نو اهل علم بیا هغه په مرتبه د لا بأس به کې اخلي چې دا حسن الحديث وی، صدوق وی، نو اسناد د حدیث حسن ده. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء أن يصلي سادلا. ابن جريج ويش أكثر ما عطاء ابن أبي رباح المكي كتلو چه مز بيكولو بداس حالت كي چه سدل بيكرهو كپڑا بي رازوان دکڑيوا دا أغي طرفين بي پا اوگباني نو گرزولي. اسناد دا دي أثر سيد محمد ابن عيسى ابن الطباع البغدادي، دا ثقه ده، حجاج نمراد حجاج ابن محمد المصيصي البغدادي، دام ثقه ده، ابن جريج چه ده نوم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي، ثقه ده تدليس ورسال بيكولو، ده ويما عطاء رحمه الله كتلو چه غب مسكولو او صدل بيكرهو. قال ابو داود رواه عسل عن عطاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاه. امام ابو داود وي چې عسل ابن سفيان د عطاء نقل کړي، غدا ابو هريره رضي الله عنه نه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د صدل في الصلاه نه منع فرمایلي. خدا کوم عسل ابن سفيان چې موصولا روایت نقل کړه ده، نو دا ضعيف ده، د عسل ابن سفيان د ضعف د وجنا، او د عطاء دا قول دا غدا عمل چې کوم تنه ابن جریج را نقل کړ چې ما کتل د دې اسناد صحیح دی. امام بهقی رحمت الله علیه د دې توجیه ذکر کړی په سنن کبرا کې، چې عطاء ابن ابي رباح المكيبا د مس په حالت کې صدل کولو، وكأنه نسي الحديث، کې دې شي د دې حدیث ایرو کوم چې مرفوع حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، لکه مخکې روایت ذکر شو په اسناد حسن سره چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن السدل في الصلاه. نو امام بهقي وی چې عطا ابن ابي رباح دا غنه دا حدیث هیر شوه او حمله على ان ذلك انما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء. یا امام بهقي وی چې عطا ابن ابي رباح با سدل زکه کولو چې غدا حدیث په دې حمل کړو چې دا د تکبر په تور باندې ناروا دي او که د تکبر او د خیلا په تور باندې نو بیا جایز دي. او امام عطا به وی چې زید تکبر په تور نکوم. په بعض نسخو د ابو داود کې داسې راغلی دي قال ابو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. دا عطا ابن ابي رباح دا عمل چې هغه به مسکولو او په مسکې به سدل کړو نو د دې د وجې نه وایي دا مرفوع حدیث ضعیف دی. نو په دې کې اشاره د دې طرف لا چې کله راوي د خپل روایت خلاف عملو کې د هغې خلاف فتوا ورکي نو دا د اهل علمو په مابین کې اختلافي مسله ده چې آیا اعتبار او عبرت به د دې روایت لوي که د ده عمل او فتوې لوي. نو د اکثر محدثینو اهل علم قول دا دی چې اعتبار به د حدیث لوي د ده عمل به حمل کول شي په بل څه محمل باندې چې کېدای شي د حدیث هیر وي یا د حدیث کې تاویل کړی وي یا د ده سره د دینه قوي او بل دلیل موجود وي خو اعتبار به د ده روایت لوي د ده عمل لبني. او د احناف مذهب دا دی چې اعتبار به د ده دی فتوی او عمل لوي او د دې عمل او د فتوی د وجنه به د حدیث ضعیف ګرځول شي. دا قول په دې مسله کې مرجوح دی په اصول الحديث کې بتاسو ویلي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.